gala shola seila mondika suludanka kankar pula silgi cholortela skugala mojuka suludanka Gala shola serila mondika nilidani kankar pula shilgi cholortela skugala mojuka bulundasu kankala danala mulutistor Te di la le lentalio no dame Stas mon la dana la calas monstor Te di la le lentalio no dame Mes pun la dana la chulo rustor Te di la le lentalio Kankala danangi mulutikte Iyalza sulum la lelentayo Stas ngon la danangi kalas ngonte Ogulza sulum la lelentayo Nespun la danangi Sulum la le lentayo Rya sing la da sirgi nga la sing te Yona gya la la ta lung na gya Chushim la da targi rulut pa te Rdam na gya la la lulut na gya Kashing la da sirgi nga la shing te Yo na miling gyal talang na gyal Chushing la da targi dulut pa te Dan na miling gyal lolot na gyal